dakken il-maġi blisem ta' Garrew miktub mis-sulmas il-maġur etni akulina. Nalqu l-program billi nisimu innu tal-banda Duke of Connacht. Programm il-popolari banda Duke of Connacht ta' Birkirkara taħt it-tmexxija tas-sulmas Andrew Coleiro.